NPO Radio 1. Het is 5:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Nederland moet zich beter voorbereiden op een toekomst met wateroverlast. Volgens een rapport van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur zijn er daarom fundamentele keuzes nodig over waar het water naartoe kan. Dat betekent bijvoorbeeld nu geen huizen bouwen op plekken die later nodig zijn om water op te slaan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon is een hoge commandant van Hezbollah gedood. Volgens persbureau Reuters is het de hoogste Hezbollah-commandant die om het leven is gekomen sinds het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas. Bij de aanval in Libanon vielen in totaal 4 doden. De Tweede Kamer wil een verbod op wegwerpveeps. Een meerderheid steunt een motie daarover van CDA en NSC. Veeps bevatten niet alleen nicotine, maar ook andere giftige stoffen. Of de nieuwe regering het voorstel van de Kamer overneemt, is nog de vraag. De PVV en de VVD zijn tegen een verbod. Paus Franciscus zou zich in besloten kring opnieuw denigerend hebben uitgelaten over homoseksuelen in het Vaticaan. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA gebruikte hij net als vorige maand een woord dat zoiets betekent als flikkerbende. Hij zei dat het beter zou zijn als jonge mannen met homoseksuele neigingen niet worden toegelaten tot de priesteropleiding. De Franse zangeres Françoise Hardy is overleden. Ze was een muziek- en stijlicoon van de jaren 60. Haar grootste hits waren Tous les garçons et les filles en Comment te dire adieu. Françoise Hardy leed al een tijd aan kanker, ze was 80 jaar. Erik ten Hag blijft aan als coach van Manchester United, meldde Engelse media. Vanwege de matige resultaten in de Premier League stond zijn positie ter discussie, maar er zou nu toch besloten zijn om hem te behouden. United eindigde op de 8e plaats in de competitie, maar won wel de beker. Het weer overdag schijnt de zon geregeld, maar er valt ook wat een bui. In de middag blijft het in het westen van het land zo goed als droog. Het wordt 14 graden in het noorden en 16 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Op de Internationale Dag tegen Kinderarbeid richten we onze blik op de wereldwijde impact van kinderarbeid. Hoeveel producten worden eigenlijk door kinderhanden gemaakt? En wat zijn de gevolgen hiervan voor de betrokken kinderen en ook hun gemeenschappen? Auto's, make-up, batterijen, je laptop, mobiele telefoon, maar ook je haardroger. Overal zit Mika in. Mika. Veel mensen hebben er nog nooit van gehoord, maar praktisch iedereen heeft daar dagelijks mee te maken. Een mineraal dat ergens aan de andere kant van de wereld uit de bodem wordt gehaald. Denk je dat ze enig idee hebben wat wij ermee doen? Ik denk de mensen in de mijnen, denk ik niet. Nee. Nee. En you, how old are you? Vroeg. Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van woensdag 12 juni. Van dagelijkse huishoudelijke producten tot make-up en accu's, er is een grote kans dat er ergens in het maken van die spullen kinderhanden aan te pas zijn gekomen. Ondanks het streven van de Verenigde Naties om kinderarbeid per 2025 uit te bannen, zijn er wereldwijd nog steeds zo'n 160 miljoen kinderen die, waarvan de helft, onder zware en ongezonde omstandigheden werk verrichten. Wat betekent dit voor hen en wat kan bewustzijn hierover bijdragen ten voordele van deze kinderen? Daarover ga ik in gesprek met Christina Ulrich van Terre des Hommes, expert op het gebied van Mika en kinderarbeid. Goedemorgen, Christina. Goedemorgen, Merel. Goedemorgen. Zwaar onderwerp zo vroeg op de ochtend. Toch hoop ik dat mensen de oren spitsen, want we kunnen hier daadwerkelijk wat aan bijdragen. Hoe, dat gaan we dit gesprek horen of bijdragen in het bestrijden hiervan. Maar ik hoorde in het fragment wat we net aan het luisteren waren het woord Mika. Misschien goed om daar meteen even op in te zoomen. Wat is dat precies? Ja, mica is een soort wondermineraal. Mica heeft dus heel veel goede en unieke eigenschappen. Het is glimmend, waardoor het in cosmetica en autolakken en verven wordt gebruikt. Maar het is ook hittebestendig, waardoor het bijvoorbeeld in feuns en magnetrons zit. En het isoleert goed, waardoor het in kabels en veel elektronica zit. Dus het wordt, zoals je ook in het fragment hoorde, in heel veel producten die we dagelijks gebruiken, gebruiken, verwerkt. Ja, helaas wordt mica komt hoofdzakelijk dus uit India en Madagaskar. En daar wordt het met kinderarbeid gewonnen. Jeetje, tot nu toe aan het begin noemde je allemaal positieve eigenschappen van dit spul op. Toen gingen we langzaam de negatieve kant op. Waarom is het zo dat dit door kinderen gewonnen wordt? Moet ik het gewonnen zeggen? Ja, vervaardigd? Of gedolven, ja. Ja. Nou ja, we praten echt over hele arme regio's in Madagaskar en in India. Waar zeg maar de families die mica mijnen heel weinig verdienen met mica. Dus kinderarbeid wordt ook vaak gebruikt of is nodig voor de families om het familieinkomen aan te vullen. Dus armoede is bijvoorbeeld een van de grootste oorzaken dat kinderen in de mijnen werken. En soms heb je zelfs, mijnen. Dan moet je dus niet bij voorstellen wat wij vroeger in Limburg hadden. Maar mijnen, dat zijn eigenlijk echt holen die ze in de aarde graven. En soms zijn het hele smalle holen ook, waar dus eigenlijk het beste kinderen in kunnen werken. Hoe groot is het probleem? Hoeveel kinderen zijn er ter wereld nog aan het werk? Soms, zoals we net al geconcludeerd hebben, onder extreem gevaarlijke omstandigheden. Soms wat minder. Ja. Maar in zijn totaal, waar hebben we het over? Ja, nou, in totaal zijn het 160 miljoen kinderen wereldwijd. En ongeveer de helft daarvan, 79 miljoen kinderen, werken echt onder de ergste vormen van kinderarbeid. De Internationale Arbeidsorganisatie die heeft op 25 jaar geleden een verdrag aangenomen. Zij noemen dat verdrag nummer 182 over de ergste vormen van kinderarbeid. Waarin ze hebben gedefinieerd wat het is. Maar bijvoorbeeld het werken in de mijnen. Dus het delven van mineralen hoort absoluut onder de ergste vormen van kinderarbeid. Ja, dat klinkt alles. Aan alle kanten klinkt dat ook gevaarlijk. Hey, op welke manier bent u betrokken met het bestrijden hiervan? Ja, dus van Terre des Hommes werken wij sinds 2017 in mica. We werken ook nog in koffie en in vis en in kleding. Dus dat zijn andere, landbouw en kleding, dat zijn andere sectoren waar kinderarbeid ook veel in voorkomt. Maar we zijn dus in 2017 begonnen in India. Nadat we in 2016 een rapport hebben laten maken over de, wat is daar nou eigenlijk aan de hand in India? Hoe groot is het probleem? Waarvoor wordt het mica gebruikt? Waar gaat het heen? Wat zijn de arbeidsomstandigheden van de kinderen in India? Dus zo zijn we begonnen in India, totdat we op een gegeven moment doorkregen dat veel mica uit Madagaskar ook in producten wordt gebruikt. En dan kan je eigenlijk zeggen dat het mica uit India, dat heeft vooral een glinsterend effect. Dus dat wordt gebruikt in cosmetica en verven en lakken. En het mica uit Madagaskar, dat is een ander soort mica, dat wordt voornamelijk gebruikt in de automotive en electronics sector. En zo zijn we dus ook 3 jaar geleden begonnen in Madagaskar. En daar zijn eigenlijk die omstandigheden, of niet eigenlijk, dat kan ik best weglaten. Dus ik heb allebei de landen bezocht en ik moet zeggen, in Madagaskar zijn de omstandigheden nog veel erger dan in India. Dus het is echt schrijnend. En, maar goed. Het is dus in kaart brengen daarvan, het opsommen van de omstandigheden. Betekent het ook overleg met lokale mensen om te kijken hoe we dit tegen kunnen gaan? Ja, absoluut. We werken altijd, Terre des Hommes werkt altijd met lokale partners. Dus we hebben lokale partners in India en in Madagaskar. Die echt in de gemeenschappen waar de families de mica-mijnen werken. En daarnaast, dus dat is echt een heel belangrijk element of pijler van onze aanpak tegen kinderarbeid. Echt het werken in de gemeenschappen. Het werken met de kinderen zelf. Het werken met de ouders. Maar in de scholen. Maar zeker ook met de regionale overheden. Mm-hmm. En ook met het bedrijfsleven. Want je kan je voorstellen dat je, als je niet de juiste wetten hebt tegen kinderarbeid, of je hebt wetten, maar het wordt niet gehandhaafd, of bijvoorbeeld de ouders verdienen heel weinig, dus er is helemaal geen sprake van een minimumloon of zelfs leefbaar inkomen. Mm-hmm. Dat je dan natuurlijk, en ook de scholen, je wilt natuurlijk dat kinderen naar scholen gaan die kwalitatief goed onderwijs geven. Dus dat zijn allemaal zaken waar de overheid in de landen een rol in kan spelen. Ja. Maar zeker ook het bedrijfsleven, dat is onze derde pijler. Dus werken communities, werken met de overheden en werken met het bedrijfsleven. En dan gaat het om het bedrijfsleven daar, maar ook het bedrijfsleven hier. Mm-hmm. Maar ook zeker met de EU en de Nederlandse overheid. Dus van alle kanten zoveel proberen partijen, we iedere... Ja, het gaat over heel veel partijen. Maar kinderarbeid is ook echt een complex probleem om aan te pakken. Ja, als je het zo bij elkaar optelt, dan klinkt het niet iets als je prikt hier even de speld erin en dan hop, lost het zich vanzelf op. Al die ketens hebben ergens in die cirkel hebben ergens hun verantwoordelijkheid te nemen. Christina, wij gaan er uitgebreid over verder. Ik wil tegen de luisteraar zeggen, heb je hier een vraag of opmerking over? Dan kan je die zoals gewoonlijk natuurlijk achterlaten in de NPO Radio 1-app. En dan komen we zo meteen weer bij je terug. Stop dreaming who you're John Mayer en Katy Perry, Who You Love. Dat hoor je tijdens Vroeg van woensdag 12 juni. En we staan vandaag stil bij de dag tegen kinderarbeid. En dat doe ik samen met Christina Ulrich van Terre des Hommes, expert op het gebied van Mika, waar we het net al even kort over hebben gehad. En ook op kinderarbeid in zijn algemeen. Heb je nou een vraag over dit onderwerp? Stel die dan vooral. Vroeg. Merel Wilaert. Ja, Christina, ik kom gelijk weer bij jou terug. En het klinkt misschien een beetje als een simpele vraag, maar niet onbelangrijk. Wat valt er nou precies over kinderarbeid? Vanaf welke leeftijd rekenen we en tot wanneer? Over wat voor groep hebben we het? Nou ja, de Internationale Arbeidsorganisatie, hè, die ik al eerder heb genoemd, die zegt 18 jaar. Dus nou ja, dat hebben we het natuurlijk niet over ook wel bijbaantjes, weet je, hè, wat we hier in Nederland ook kennen. Maar echt kinderen die echt werken, niet naar school kunnen gaan. Die vaak onder zware en erbarmelijke omstandigheden. En ook hè, dat ze niet alleen maar naar school kunnen gaan, maar dat het werk of die arbeid die ze verrichten, dat ook schade kan berokkenen, hè? Aan hun gezondheid. En de gezondheid heel breed. Hè? Het kan fysiek zijn als je nagaat, je werkt in een mijn. En je ademt de stof hè, van dat mica-mijnen in. Dan krijg je schade aan je longen. Maar het kan natuurlijk ook mentaal zijn. Want stel je bent een kind van 5 of 6 of 7. Hè, en dat hebben we gezien in de mijnen. En je werkt al. Dan kan je voorstellen dat mentaal een grote impact heeft. En emotioneel. Dus het berokkent schade. Het ontneemt je het recht om naar school te kunnen gaan. En je hebt eigenlijk helemaal geen leuke kindertijd, om het maar zo plat te zeggen. Hè? Je kunt niet spelen, je kunt niet naar school gaan. Integendeel, het berokkent schade. Hmm. En kinderarbeid is echt tot 18, hè, dan ben je een kind. Ja. Dus dan uit van kinderarbeid. Ja, cynisch gezegd komt het toch in sommige gemeenschappen veel voor. Dat betekent eigenlijk dat er heel veel ouders zijn met kinderen die werken. Wordt dat dan ook op diezelfde manier beleefd, zoals ik er vanuit mijn westerse stoel naar kijk? Ja, daar heb je een goed punt. Want wat we bijvoorbeeld in Madagaskar hebben meegemaakt, hè, in Madagaskar is een kind, in hun beleving een kind alleen maar tot 5 jaar. Dus als je na je 5e op je 5e begint te werken, ja, dan moet het eigenlijk kunnen, want je bent geen kind meer. Hmm. En omdat Mika ook, of kinderarbeid, dat je ziet dat het vaak van generatie naar generatie gaat, omdat ze gewoon niks anders kennen, is het een soort, helaas, een soort normaliteit geworden. Dus naast de armoede, hè, die ik al noemde als een van de redenen voor kinderarbeid, zie je dus ook werken wij ook heel vaak aan de sociale normen. Ja. Dus zoals het in het Engels heet, dat awareness raise, het bewustmaken van wat is kinderarbeid. En ook, we werken dus heel veel met kinderen samen om hun bewust te maken van wat zijn de rechten van een kind. Hè? Daar begint het al. Ook het doorbreken van de sociale normen. Ja, ja. Nou ja, ik vraag het natuurlijk ook een beetje omdat wanneer iets de norm is, heeft het natuurlijk ook een andere impact dan wanneer je afwijkt van de norm. Wanneer je iets doet wat gewoon echt niet mag of niet kan. Dus vandaar de vraag, omdat het lichamelijk natuurlijk echt heel gevaarlijk is, hoor ik al een paar keer, mentaal ook. Ik kan me voorstellen dat er dus ook voor lokale overheden of lokale bedrijven waar jullie mee werken, en misschien ook wel lokale ouders, een vrij moeilijk gesprek is soms ook om aan te gaan, omdat iedereen zoiets heeft, wij deden dit ook. Weet je, dat hoort gewoon bij het leven. Ja. Nee, daar heb je absoluut een punt. Hè? Dus het duurt ook even een tijdje. Wij plannen altijd onze programma's voor 3 jaar. Want dat heb je zeker nodig om structuren op te bouwen in de lokale gemeenschappen. Hè? Dus met wat ik zeg, wij beginnen met kinderrechtenclubs, waar kinderen vanaf 11 jaar kunnen deelnemen. En daar leren ze dan over hun rechten. Maar het is dus ook dat zij dus activiteiten krijgen aangeboden. Want soms heb je nog de combinatie school-werk. Ja, ja. En dus dat ze niet naar school denken, nou ja, ik heb nu toch niks te doen, dan moet ik maar weer werken. We werken dus ook met de ouders. En we hebben ook vaak comité's dus, van leraren, ouders. Hè? Dus dat er ook een besef komt, ja, het kind moet niet alleen maar één dag naar school, maar hij moet elke dag naar school. Ja. Maar ja, het begint natuurlijk daarmee van, ook van, ja, als een kind naar school gaat, heel puur, het inkomen van de ouders is zo laag, zij moeten dus een alternatieve bron van inkomsten ook hebben. Ja, exact. Want, heeft gewoon als een kind naar school gaat, ja, precies, als een kind naar school gaat en niet meer bijdraagt aan het inkomen. Ik bedoel, het is geen niet zomaar, oh joh, je ga maar werken, want, maar nee, het is echt noodzakelijk. En dat is natuurlijk ook iets. Dus dat is. Dus het begint eigenlijk ook aan de sociale. Het begint ook bij de kans dat de ouders, die natuurlijk wel tot werken in staat zijn volgens de normale normen, dat zijn namelijk volwassen mensen. Ja. Het begint er eigenlijk al mee dat deze mensen die aan het werk zijn gewoon überhaupt al zelf een normaal loon zouden moeten kunnen hebben met het werk wat ze verrichten. Absoluut. Zodat dit niet eens hoeft. Ja, nee, natuurlijk. In de ideale wereld is dat zo, ja. En die scholingen. Ja, we waren bijvoorbeeld. Maak je verhaal af. Ik ben altijd dol op voorbeelden. Ja, nou ja, of in Madagaskar bijvoorbeeld. Hè, daar hebben wij dus ook met. Nou ja, dat waren we dus aan de in de mijnen of aan de mijnen en in die gemeenschappen. En dan vertelden zij ons dat zij dus op een dag, als ze een goede dag hebben, ongeveer 30 kilo mica kunnen verkopen. Ze krijgen dan per kilogram mica. En dat hangt een beetje van de kwaliteit af. Dus als het goede kwaliteit is, is het misschien 4, 5 cent. Maar als het slechte kwaliteit is, 2, 3 cent. Moet je nagaan. Je bent de hele dag in de mica-mijn, dus heel zwaar werk aan het doen. En aan het einde van de dag heb je misschien tussen 90 en 1,50. 90 eurocent en 1,50. Aan verdiensten. Terwijl de World Bank al zegt van de extreme poverty line, dus de extreme armoede grens, wat je daarvoor zou moeten verdienen, is $1,90. Ja. Dus ze zitten er ver onder. Ja. Dus daar gaat het om. Hè? Dus om dit soort bedragen. Ongekend. En je zou denken, we gaan het er zo meteen over hebben hoor, ook over de afspraken die de VN hebben gemaakt. Wij hebben in Nederland bijvoorbeeld een vrij goede wet die ervoor zorgt dat kinderarbeid niet voor kan komen. Betekent niet dat er ongetwijfeld her en der vast wel eens iets mis zou gaan. Maar is dat dus in een land als Madagaskar ook gewoon niet het geval? Is er gewoon helemaal geen wetgeving voor of is het een soort van knipoog-gedoogbeleid? Ja, vaak zie je in landen dat ze wel hele goede of gewone wetten hebben. Hè? Maar vaak scheelt het ook aan handhavingen. En dus bijvoorbeeld wat wij kennen van arbeidsinspecties of een schoolinspectie. Hè? Dat bestaat vaak in landen niet. Daarnaast heb je ook vaak. Kijk, bij ons zijn alle sectoren hè, zijn geregeld. Maar in India bijvoorbeeld is de mica-sector illegaal. En in Madagaskar is het in een informele sector. En dat zie je dus heel vaak, ook in de landbouw, dat het gaat om informele sectoren. Dat betekent dat daar eigenlijk niet zo heel veel voor geregeld is. Ja. En, want in de landbouw dus, komt dus, het ook veel voor, hè? Ja. Heb ik begrepen, kinderarbeid wereldwijd. Ja, precies. Ja. Dus eigenlijk is landbouw zelfs de sector waar de meeste kinderarbeid in voorkomt. Dus 70%. En daarnaast heb je natuurlijk nog sectoren als kleding en leer en mineralen en diamanten. Ja. Dus nou ja, je kan je voorstellen als een sector, een overheid bijvoorbeeld in Madagaskar is heel zwak. Dus niet te vergelijken met een overheid hier. Vaak heb je helaas ook nog in India en Madagaskar te maken met corruptie. He, dus dit is allemaal. Het is makkelijk af te kopen. Dus zelfs als het een wet is, zegt dat niet. He, of dat het. dan geregeld is. Nee, er hoort nee. gewoon nog veel meer bij. Ja. Nou, zeker als het nou allemaal informele sectoren zijn. Maar wat ik natuurlijk wel opvallend vind, zeker met de producten die we aan het begin ook even opnoemden, en landbouw natuurlijk ook, het zijn ook producten die gewoon globaal gebruikt worden. Dus het zijn ook multinationals, bedrijven die misschien wel gevestigd zijn in Nederland, ik noem maar even een land, of in Frankrijk. Terwijl we de producten importeren elders, dan zou je ook wel kunnen zeggen, ik geloof niet dat deze bedrijven daar niet van op de hoogte zijn. Ja. Ja, dat, ja, dat kan je wel zo stellen. Maar ik geef ook wel toe, het ligt misschien het ligt wat genuanceerder. Want kijk, als je natuurlijk koffie importeert, of dan is het misschien wat makkelijker. Maar kijk, het Mica, dat zit soms ook heel verborgen. Hè? Dus het zou ook kunnen zijn dat bedrijven bijvoorbeeld, ik geef je een voorbeeld, Mica wordt ook gebruikt als plastic filler. Dus het zit ook in het dashboard van een auto. Ja. Als je nou in een auto stapt en je ziet een dashboard, dan denk je dat is harde plastic. Dat denk je niet dat er mica in zit. Of het zit om de batterijen, van elektrische auto's, om de batterij als hitteschild, om te voorkomen als de batterij in brand zou vliegen, dat het echt een drama wordt. Maar zeg je daarmee dat er dus ook bedrijven zijn die op een gegeven moment ergens in die keten ook gewoon maar instappen en helemaal niet weten wat er daarvoor eigenlijk mee is gebeurd? Dus stel, je bent een autofabrikant. Nou ja. Ja, het is natuurlijk wel als bedrijf, hè, zeker als multinational, heb je wel de plicht om te kijken waar komen mijn grondstoffen vandaan. Hè. Ja. Dus wat voor grondstoffen gebruik ik? Waar komen mijn grondstoffen vandaan? En dan vervolgens te prioritiseren. Hè. Dus wij werken ook samen met een groot automerk. En nou ja, je kan je voorstellen dat een bedrijf niet alleen maar één grondstof gebruikt, maar 20 of misschien 700 of 7000 leveranciers heeft. Maar goed, dan nog zouden zij moeten in kaart brengen. Wat voor grondstoffen gebruiken? Waar komen die vandaan? Welke mogelijke risico's heb ik? Zowel op mensenrechten, maar ook zeker op milieu, klimaat, biodiversiteit. En dan vervolgens daarmee aan de slag gaan. Ja, en dus, gewoon je morele kompas als mensen. Dat speelt natuurlijk ook, natuurlijk ook een rol. Want die bedrijven, daar komen we zo even op terug. Er zijn natuurlijk ook economische drijfveren, misschien wel voor het land zelf. Dat klinkt ook heel cynisch, maar we hadden net natuurlijk even het voorbeeld over Madagaskar, dat het ook wel, het is überhaupt, er zijn gewoon eigenlijk te weinig mensen die dit überhaupt controleren. Maar hoe pijnlijk het ook is, het zijn natuurlijk goedkopere krachten, kinderen, waardoor dat bedrijf ook kan blijven bestaan eigenlijk. Je hoeft je mensen niet al te best uit te betalen. Is dat niet ook onderdeel dat het voor sommige mensen of voor sommige overheden gewoon zoiets is als, het moet wel in deze kapitalistische wereld waarin we leven, waar mensen aan de andere kant van de wereld iets heel goedkoop willen kopen, dan is dit nou eenmaal hoe we dit moeten doen. Ja, en dan is het natuurlijk, hè, daar is steeds de in het Engels noem je het de race to the bottom, hè, goedkoper, goedkoper, goedkoper. Dat is ook zo. En zeker ook China speelt natuurlijk inmiddels ook een hele belangrijke rol, zeker ook in Mica. En daardoor staan prijzen ook onder druk. Maar dat kan ik straks misschien toelichten. Aan de andere kant is daar ook onderzoek geweest. Er bestaat dus ook sinds 2017, en daar hebben wij ook mede opgericht een multi-stakeholder initiatief, dat heet Responsible Maker Initiative. Daar heeft Ter de Zom dus mede opgericht, en we zitten ook in het bestuur. En er zijn inmiddels ongeveer 100 bedrijven aangesloten. En die hebben onderzoek gedaan vorig jaar van wat zou nou bijvoorbeeld met ons lippenstift gebeuren als mensen in India een leefbaar inkomen zouden krijgen voor het Mica wat zij mijnen. Hè? Dus, en dan hadden ze dus eerst onderzocht van wat verdienen de mensen nu en wat zouden ze moeten verdienen om een leefbaar inkomen te hebben. En leefbaar inkomen betekent dat je gewoon je basisbehoeften kunt dekken. Hè? Geen grote rare dingen doen, maar gewoon je basisbehoeften. Eten, drinken, kleding, je huur van je huis, je schoolgeld, transport naar school, dit soort dingen. En dan hadden ze berekend dat de mensen in India 4 tot 5 keer meer zouden moeten verdienen dan nu. Ja. Om een leefbaar inkomen. Want ik zei, ja, wat in Madagaskar is dus ook in India. Je verdient dus heel, heel weinig winnen van Mika. Maar moet je nagaan, als jouw salaris 4 of 5 keer zou omhoog gaan, hè, met een factor 4 of 5, dat is natuurlijk voor ons natuurlijk ontzettend veel. Maar dan hebben ze uitgerekend, wat zou dat met onze lippenstift hier doen, hè? Hmm. Waar dat glimmende mica in zit, als die mensen 4 of 5 keer meer zouden verdienen. Hoe zou de prijs van een lippenstift omhoog gaan? En dat was 0,016%. Dat is het dus in met andere woorden, ja, in het geval van je helemaal niks van. Lippenstift gaat ons dat absoluut niet raken. Maar ik kan me voorstellen dat er producten zijn waar dat eventueel wel voor geldt. Hè. Denk aan onze mobiele telefoon bijvoorbeeld. Of aan de auto waar je in rijdt. De kleding die je koopt. Kleding is natuurlijk ook zo'n branche waarvan je eigenlijk altijd kan afvragen, waarom kost dit t-shirtje nou eigenlijk maar €5? En die andere Merel, het grappige is dat er zijn dus heel veel onderzoeken al geweest over een leefbaar inkomen of een leefbaar loon. Hmm. Dus steeds in verschillende sectoren. Als mensen dus in Afrika, Azië, in verschillende sectoren een leefbaar loon zouden krijgen, wat dat met de prijzen hier doet. En het doet paar weinig. Want ik heb altijd begrepen dat wij er zo weinig voor betalen, omdat ergens in die productieketen iemand te weinig betaald krijgt. Of dat product op een ongezonde manier de wereld naar boven is getild. Dat ook wel de reden is waarom het zo goedkoop kan. Of dat er in oorlogsgebieden bijvoorbeeld, neem Congo, waar natuurlijk kobalt gewonnen wordt, dat wel ook redenen zijn waardoor mijn product goedkoper is. Maar jij zegt eigenlijk, als je het goed zou doorrekenen. Ja, maar goed, het is natuurlijk zo dat wij steeds op zoek zijn naar hele goedkope arbeidskrachten. En dat natuurlijk ook een drijver is om daar te produceren. Maar het loon is dus zo laag. Kijk, het zijn natuurlijk, het wordt misschien ietsje duurder, maar het is verwaarloosbaar. Ja. En dat is dus steeds het argument dat wij geen leefbaar loon of geen leefbaar inkomen aan mensen daar kunnen betalen, omdat het dan hier onbetaalbaar wordt. Dat wilde ik alleen maar ontkrachten. Ja, ik snap en natuurlijk, het heel goed, hoor. Ik was kritisch, niet omdat ik vervelend tegen jou wil doen, maar ik hoop dat juist boven tafel komt waarom het zo is. Ja. Omdat je natuurlijk ook wel vaak hoort, en dat heeft, wat je zelf ook al heel keurig benoemde aan het begin, ook vanwege milieuredenen, maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die gewoon ons überhaupt aanspreken op die overconsumptie. Hè. Moet je echt elk jaar een nieuwe telefoon? Ja. Moet je zoveel kleding hebben? Ik heb wel eens ergens gelezen dat er zoveel kleding inmiddels geproduceerd is dat je daar 3 generaties aan mensen van zou kunnen kleden. Ja. Tegelijkertijd wil je dat iedereen een brood verdient. Dat is de hele tijd een beetje die pijn. Ja. Hey, dat dilemma ervaren we dus ook. Dat mensen dan aan ons vragen, dus is het dan misschien beter als ik dan geen product met Mika koop? Of bijvoorbeeld, of een ander product. Maar dan zeggen we, kijk, een boycott. Die mensen, kijk, met bijvoorbeeld koffie of thee, daar heb je bijvoorbeeld fairtrade. Dus ik als consument kan daar wel een keuze maken. Ik kan bijvoorbeeld fairtrade koffie of fairtrade thee of fairtrade chocola kopen. Ik kan daar een keuze maken. Maar bij Mika niet. En dan zeggen wij van een boycott heeft weinig zin. Want die families die zijn afhankelijk van het. Ook is het maar een schamel inkomen. Ja. Maar ze zijn toch afhankelijk. Dus laten we liever ervoor zorgen dat die kinderen een betere toekomst samen daarvoor zorgen dan dan de producten boycotten. Dus soms heb je ook geen keuze. Hè? Allemaal ethische dilemma's eigenlijk. Hè? Hele dilemma's. Echt ethische dilemma's. Ja, want een boycott klinkt heel heldhaftig aan de voorkant. Maar eigenlijk ontwricht het meteen het leven van, of een potentieel okéig leven voor een hele gemeenschap. Niet alleen voor het kind zelf. Hey, nou zijn er natuurlijk ook multinationals en bedrijven, grote merken, waarvan duidelijk is gebleken dat zij absoluut ergens in die bedrijf of zeg maar arbeidsketen gebruik hebben gemaakt van kinderhanden. Hoe reageren veel multinationals op het moment dat ze geconfronteerd worden met die toch ook voor hen een morele grens, mag ik hopen? Ja. Ja, nou ja, dat is dus verschillend. Hè? Dus we hebben echt bedrijven die zeggen van... ja, ik ga daar echt iets aan doen. Hè? Dus ik ga het, wat ik zei, van we hebben weliswaar misschien 20 verschillende grondstoffen. We willen zeker aan Mica iets doen. En die willen dan graag met ons samenwerken. We hebben dus, werken dus ook samen met bedrijven. Of die sluiten zich aan bij wat ik eerder noemde... een multi-stakeholder platform. Ja, je hebt dat in heel veel sectoren. Voor cacao, maar ook dus voor Mica. Hè? Dus, en daar kan je dan samen, hè? Want daar kan je je krachten bundelen en samen iets aan doen. Maar er zijn ook bedrijven waar we merken van, hey, misschien moeten we hier eerst bewustzijn creëren dat er inderdaad Mica in de producten voorkomt. Hè? Dus, want soms, wat ik zeg, is het misschien, terwijl ze wel de plicht hebben om al hun grondstoffen in kaart te brengen, is het toch niet zo zichtbaar. Of we moeten, hè, omdat ze juist zoveel grondstoffen hebben... of zoveel leveranciers, de aandacht op Mica vestigen. Want hier is het probleem zo urgent. Hè? Ja. Dus het kan natuurlijk zijn dat een bedrijf zegt... nou, ik ga nu iets aan de waterconsumptie doen. Of ik ga nu iets doen aan vakbondsrechten. Hè? Dus aan andere mensenrechten schending, wat ook goed is. Maar kinderarbeid is een heel urgent probleem. Want elk dag dat een school gaat... is een verloren dag. Ja. En dus dan proberen we ook de urgentie van dit probleem onder de aandacht te brengen. Of dan heb je bedrijven die zeggen van... ja, ik heb Mica of een ander grondstof met kinderarbeid. Ik wil daar heel graag iets doen, maar wat? Hmm. Want ik zit hier in Europa, in Nederland, Duitsland, Frankrijk, wat je zei. En dat probleem speelt zich af in Madagaskar, in India of in de Filipijnen of in Oeganda, heel ver weg. Ja, wat kan ik als bedrijf er aan doen? Ja, ja. Ja, precies. Ja. Dus je hebt allerlei smaken bij bedrijven. Maar we proberen dus altijd... constructief klaar te staan om bedrijven... Hè, want we zeggen, we moeten het samen op te lossen... om met bedrijven het samen aan te gaan. Ik heb een voorbeeldje van Europarlementariër Lara Wolters... van de GroenLinks PvdA. Zij legt hier uit hoe bedrijven verantwoordelijk kunnen worden gesteld... voor gebruik maken van kinderarbeid. En dat is natuurlijk vanuit haar opinie. Dat wegkijken, precies dat grijze gebied... waar bedrijven gebruik van maakten... dat valt weg. Je moet als bedrijf actie gaan ondernemen op de risico's die in jouw sector bekend zijn. En als jij dus een IKEA bent, dan is dat natuurlijk ontbossing. En als jij de H&M of de Primark bent, dan is dat natuurlijk, hè, kinderarbeid of vrouwen die veel te weinig betaald worden of onveilige fabrieken. En voor die risico's moet jij laten zien wat je doet. En als jij had kunnen weten van een probleem, had kunnen weten van een risico... en je hebt geen vinger uitgestoken, dan kun je voor de rechter worden gedaagd. Dan kan je enorme boetes verwachten. Afgezien nog van de reputatieschade... die voor sommige van die bedrijven nog wel erger is soms. Ja, zij zegt dit natuurlijk als Europarlementariër... waarmee zij denk ik ook aankaart... Ja. Dit moeten we vanuit Europa ook beteugelen. Zit er iets in? Helpt het om dit soort bedrijven bijvoorbeeld vast te koppelen aan allerlei boetes? Ja, kijk, boete is natuurlijk een negatief mechanisme. Hè? Wat misschien wat je uiteindelijk toepast als misschien een bedrijf helemaal niet wilt bewegen. Maar ik geloof ook een positieve prikkel. Want wat zij zegt van er ligt lippen reputatieschade om de loer. Het gaat ook om dat is weer een Engelse woord, supply chain security. Dus de leveringszekerheid van je producten. Want stel je voor, hè, dat mensen zeggen van ik ga niet meer cacao boeren, ik krijg er geen opvolger omdat mensen niet meer naar cacao willen werken omdat het zo weinig betaalt. Ja, je wilt nog wel je cacao toevoeren. Dus, nou ja, dus het gaat heel vaak. Het is, je gelooft ook heel erg in een positieve stimulans eigenlijk, waarin je het bedrijf gewoon prikkelt. Ja, eigenlijk wil, denk ik, een boete. Ja, goed, dat is een wortel en stok. Eigenlijk gaan we eerst vanuit, er valt ook iets te winnen voor bedrijven. Mm. Je reputatie, consumenten vragen daarom, concurrentievoordeel. Je zekerheid van de toelevering van je grondstoffen. Er zit best wel wat in voor bedrijven om te winnen. En pas... Ja, en dan komt natuurlijk wel de stok. Als je niks doet, als je het echt laat gaan, ja, dan komt de boete. Maar laten we eerst kijken van wat zit er ook in? En voor jou als bedrijf. En daar valt heel veel te winnen. Dus gaan we uit van het positieve. Heel goed. En heel het goed. Is ook. Ja. Ja, nee, ik vind het fijn om te horen. Ja. Aan de ene kant hoor ik een strenge Europarlementariër. En ik hoor aan de andere kant ook kritisch, hoor, ben je ook. Maar ook iemand die zegt: ja, die positieve stimulans is gewoon ook nodig. Ja, maar goed, maar daarvan het is wel goed, en ik sta volledig achter Lara Wolters, dat er nu een wet is. Ja. Dat is zeg maar het eerste, want we hebben sinds 2011... Zijn. Ja, precies, sinds 2011 is er al het, zeg maar, mensenrechten, dingen zijn er wel gebeurd. Hè. In de UN heb je de UN Guiding Principles voor mensen, voor bedrijven en mensenrechten. Je hebt de OESO, die kwam met richtlijnen wat bedrijven kunnen doen om de risico's of mensenrechten schendingen te verminderen. Dat is allemaal uit het jaar 2011, 12 en 13. En het was niet verplicht, dat zijn allemaal vrijwillige kaders geweest. En daar gebeurt gewoon te weinig. Hè? Dus nogmaals, bedrijven die willen, die doen het wel. Maar er zijn ook heel veel bedrijven die het niet deden, omdat vrijwilligers. Dus u staat vierkant achter Lara Wolters. En dat nu, zeg maar, de wetgeving in Brussel is aangenomen. Die bedrijven nu echt verplicht. Die moet gewoon leidend worden. Ja. Ja. Dat moet leidend worden. En dan nog zeg ik, het is nu verplichte wet. Maar er valt veel te winnen. En we hebben die wetgeving nodig, omdat anders bedrijven die niet willen nooit op gang komen. He, die frontrunner bedrijven, die zijn goed bezig. Die doen het ook zonder wetgeving. Mm. Maar we willen natuurlijk alle bedrijven. Nou ja, goed, nu heeft de wetgeving in Europa vooralsnog ook de grote bedrijven. Dus niet het MKB, maar vooral de grote bedrijven. Maar we moeten ergens beginnen. En wij zijn heel blij dat er nu wetgeving is. Dat bedrijven niet meer kunnen zeggen: oh, dit is vrijwillig, komt even niet uit. Informeel, nee, ja. Het moet nu. Ja. Christina, maar er valt ook iets te vinden. Sorry, ja. Hou je woorden vast. Gelukkig hebben we nu heel goed benadrukt dat er ook iets te winnen valt voor bedrijven. Ik wil nog even tegen degene zeggen die nu aan het luisteren is en hier graag een vraag over wil stellen, dat ze die ruimte ook even moeten nemen. Dan gaan wij in de tussentijd naar wat anders en kom ik zo meteen weer bij jou terug. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Oeh, het is een spannende dag vandaag voor middelbare schoolscholieren en leerlingen in het speciaal onderwijs. Want vandaag horen zij of ze zijn geslaagd voor hun eindexamen. Is hun middelbare schooltijd nu officieel afgesloten? Moeten ze er nog een jaartje bij pakken? En deze vraag krijg je over het algemeen beantwoord via de telefoon. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen eraan vastgeplakt zitten vandaag. Voor sommige leerlingen kan dit voelen alsof hun leven daar natuurlijk van afhangt. En daarom hoor je nu My God Has a Telephone van Aaron Fraser. Thank you. Ja, mocht je dus vandaag te horen krijgen of je geslaagd bent voor je schoolperiode, dan hoop ik natuurlijk het allerbeste. En dat geldt ook voor alle ouders die nu luisteren of grootouders die nu luisteren, die ook smachtend zitten te wachten op een positieve uitslag. My God has a telephone. Aaron Fraser hoorde je dus hier op vroeg van 12 juni. En we staan vandaag stil bij kinderarbeid. En dat doen we onder andere omdat het vandaag de internationale dag is tegen kinderarbeid. Dus altijd een mooie reden om er weer een keer bij stil te staan. Het gaat over zo'n 160 miljoen kinderen die nog steeds werk verrichten. Soms onder hele ongezonde en zware omstandigheden. Hoe gaan we hier nou mee om? Wat zijn de ethische dilemma's? Wat is de impact op het leven van deze kinderen? En ook op de gemeenschappen, daar praat ik over met Christina Ulrich van Terre des Hommes. En ik heb de hele tijd gezegd, zoals gewoonlijk, wil je nou een vraag stellen, doe dat dan vooral. Vroege vragen. Ja, vroege vragen, Christina. Ik moet zeggen dat waar wij ook een beetje over aan het sparren waren, is dat ethische dilemma is hetgene wat ik het meest teruglees hier in de NPO Radio 1 app. Zo heb ik onder andere een vraag binnen van Jorrit. En die vraagt zich af, zit er niet een gevaar in dat als je de salarissen 4 tot 5 keer verhoogt, dat juist dan ook de kosten voor het levensonderhoud daar ter plekke ook weer zo snel stijgen, omdat dan die beroepsgroepen ook weer salarissen omhoog moeten, dus alle producten weer door. Nou ja, je snapt waar we heen willen, zeg maar. Zit daar dan niet ook weer een dilemma? Ja. Ja, dat is ook een vraag die we altijd horen als het gaat om in de discussie over leefbaar loon en leefbaar inkomen. En maar goed, weet je, leefbaar loon en leefbaar inkomen is ook een mensenrecht. En wat ik vertelde over Madagaskar, dat het zo ver onder de extreme armoedegrens is. Ik denk dat het... het is een lastige, hè? Want dat wil je natuurlijk absoluut niet. Hè? Dat alles dan gaat stijgen, zodat je onder de streep helemaal niet vooruit gaat. Ja. Maar er moet een soort algemene systeemverandering bijna zijn, als je dit wil beteugelen. Ja, het moet, precies. Ja. Dus dat zeggen wij dus inderdaad ook altijd bij Terre des Hommes. Wij willen inderdaad een systematische verandering. Hmm. Hè? Dus niet knopje hier draaien, knopje daar draaien. Kijk, het leefbaar inkomen is een onderdeel van een hele reeks dingen die wij doen, die bedrijven kunnen doen, die overheden kunnen doen. En, Jorrit vervolgt ook, die zegt, ik denk dat wij kinderarbeid niet op kunnen lossen door met een wijzend vingertje te zeggen, het mag niet meer. Het zal echt van de bevolking zelf uit moeten komen, net zoals hier in Europa 100 jaar geleden. Vingertje, dat is ook het lastige natuurlijk. Hè? Ik heb het jou ook trouwens helemaal niet horen zeggen, hoor. Nee, natuurlijk, hè, de bevolking zelf speelt een grote rol. En daarom zijn we natuurlijk ook heel erg in de gemeenschappen bezig. Hè. Wat ik zei, van als in Madagaskar, als je overtuigd bent van, vanaf 5 jaar ben je geen kind meer. Dus ja, ik zeg het maar heel gechargeerd. Hè. Dus dan kan je eigenlijk ook werken. Of in India, waar Mika sinds 1936 al wordt gemijnd. Dus generatie na generatie. Maar toch, hè. Het is, daar begint het zeker in de gemeenschappen. We praten over andere sociale normen. Wij proberen andere vormen van inkomen. Wij gaan hun wijzen op de rechten, toegang tot sociale systemen enzovoort. Het is natuurlijk een omvattend pakket, maar het kan niet alleen. Ja. Weet je wat je ook zegt? Als er geen fatsoenlijk prijs... Kijk, het bedrijfsleven komt in met het betalen van een fatsoenlijke prijs voor Mika. De overheid komt erin om het ook mogelijk te maken dat er bijvoorbeeld in Madagaskar... Je noemde ergens ook de scholen, hè? Dat de scholen betrekken jullie hier ook met liefde bij. En iemand in de app, Henk, die vraagt zich ook af van wat is dan de rol van die scholing? Betekent dat leraren actief kinderen binnen moeten houden? Hoe ziet dat eruit, de verantwoordelijkheid van de school in een gemeenschap? Ja, dus het is inderdaad, gaat vaak om het actief binnenhouden. Hè? Want er is zo vaak een kans op terugval dat kinderen even gaan, dan weer toch weer gaan werken. Ook als er zijn kwetsbare gezinnen. Dus zodra weer iets is, weer terugvallen. We hebben het gezien in coronatijd. In India waren de scholen 2 jaar lang dicht. Dus kinderen die al uit kinderarbeid waren, die vielen weer terug in het werk. En dus het regelmatig gaan naar school. Dat is absoluut een prioriteit. Maar het is dus ook waar dus samen met leerkrachten en ouders aan kan worden gewerkt. Hmm. Ook bijvoorbeeld in India dat kinderen al vanaf 3 jaar... dus hoe eerder je begint met scholing, hoe beter het is voor het kind. Dus we hebben echt projecten opgezet waar kinderen van 3 tot 6... dus het voorschoolse leren al begint. Ja, ja. En, maar ook andere stimulans, ja. Hè? Want ik kan me voorstellen, juist als je ouders bent, dat je dat dilemma ook hebt. Want je wil graag dat je kind goed opgeleid wordt, maar je wil ook dat je als gezin overleeft. Dus dat je gewoon verdient om te kunnen overleven. Zou het kunnen helpen, en misschien gebeurt dat dus ook wel, dat scholen ook een gedeelte van die verantwoordelijkheid overnemen door bijvoorbeeld gratis ontbijt of lunches in ieder geval op scholen uit te delen, absoluut, waardoor dat stuk wegvalt? Absoluut. Ja, want we zien bijvoorbeeld dat het uitdelen of het bereiden van een schoolmaaltijd is een hele grote motivatie voor kinderen om naar school te gaan. Ja, en ook voor ouders. Voor die ouders, want ze hebben dan een maaltijd minder. Dus wij in Madagaskar doen we ook heel veel aan schoolmaaltijden. Ja. Want natuurlijk, dat helpt. Het kind mag op school eten. En dat last de ouders weer 1 maaltijd minder. Het is een hele grote drijfveer om kinderen inderdaad naar school te krijgen. Ja. Klopt. André die stelt ook een vraag. Die zegt, als kinderen bij een westers bedrijf werken, zoals genoemd werd een meubelbedrijf, een groot meubelbedrijf, is dat in hun verhoudingen een geschenk uit de hemel, zeker qua inkomsten. Als wij vinden dat daar geen kinderen mogen werken, dus vanuit hier waar het bedrijf gevestigd is, dan kunnen ze weer plastic gaan verzamelen of zelfs de prostitutie in. Het klinkt, klinkt alsof het of het een of het ander is. Ja, en het is inderdaad heel belangrijk dat je geen verdringing naar een andere keten krijgt. Hè? Stel, we hebben het nu over Mika-keten of een ander product, koffie, thee, kleding. En bedrijven kijken natuurlijk landbouw. Heel vaak naar hun landbouw, inderdaad naar hun toeleveringsketen en zeggen, nou, en dat is vanuit bedrijfsperspectief misschien ook logisch. Maar als een kind uit de koffie is en vervolgens inderdaad de prostitutie ingaat, want er is niet aan de grondoorzaken van die kinderarbeid gewerkt, dan is het natuurlijk veel slechter af. Mm. Dus wat wij naast het aanpakken van toelevering of werken met toeleveringsketen doen, is inderdaad in het gebied zelf, hè, dus waar de families wonen, in de gemeenschappen ervoor zorgen dat er zulke structuren komen dat kinderen niet van de ene keten naar de andere roepen. Eerst koffie en dan is het thee. Of eerst was er koffie en veel erger prostitutie. Ja. Dus daarom hebben wij dus ook in de gemeenschappen, dus in het Engels heet het dan weer zo'n mooie community of area-based approach. Hè? Dus zeg maar dat je echt in de regio ervoor zorgt dat die verdringing naar andere en zelfs ergere kinderarbeid niet gebeurt. Ja, precies. Dus je zegt eigenlijk wederom, het zit hem niet alleen maar in dat systeem van werk en beloning, maar eigenlijk aan de voorkant al, of zeg maar aan die laag die daaronder zit, hoe we dat met z'n allen organiseren, daar moet al iets in veranderen. Ja, ja. Ja, hey, Hele pijnlijke vraag. Maar ook wel eentje die gesteld moet worden. Want Sven die vraagt zich af. Goedemorgen, Merel. Worden deze kinderen ook mishandeld? Ja, je zou kunnen zeggen dat het hele idee van kinderarbeid op zich al een zorgwekkende omstandigheid is. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat er inderdaad gevallen bekend zijn waar het er echt slecht aan toe gaat. Ook als het gaat over echt fysieke toeschreeuwingen, uitbuitingen. Ja, uiteraard. Hmm. Uiteraard. Ik bedoel, wat je zegt, hè, de eerste vormen van kinderarbeid is in principe al een mishandeling, want de kinderen lopen daar schade op. Daarom is het eerste vorm van kinderarbeid schade op door fysiek, mentaal, emotioneel. Ja. Maar je kan je inderdaad voorstellen, als je in de prostitutie of pornografische sector werkt, of Dat je ook nog wordt toegeschreeuwd en van alles gebeurt. Het is heel schrijnend. Ja. Maar ik ben het wel met je eens dat ik de ergste vormen van kinderen dus ook merken in de mijne. Dat vind ik, dat is al een vorm van mishandeling. Want je loopt daar die schade op. Ja. Christine, we gaan langzaam richting het afronden. En dat wil ik niet doen zonder nog even genoemd te hebben dat de VN natuurlijk ooit de afspraak heeft gemaakt dat in 2025 kinderarbeid eigenlijk de wereld uit zou moeten zijn. Ze hebben zelf al erkend dat dat niet haalbaar is. Hoe gaat dat vervolgens? Gaan we 30 jaar blijven roepen dat het niet haalbaar is? Op een gegeven moment moet je ergens een streep trekken, toch? Ja, dat vinden wij ook. Dus daarom hebben wij ook vanuit Terre des Hommes een manifest opgesteld. En weer met een doelstelling uiteraard. Maar we vinden ook echt, we vinden het echt niet meer kunnen. Weet je, het is volgend jaar inderdaad zal geen weer kinderarbeid meer zijn wereldwijd. Het is dit jaar 25 jaar geleden dat de Internationale Arbeidsorganisatie het verdrag over de eerste vormen van kinderarbeid heeft gesloten. 5 jaar geleden heeft de Eerste Kamer hier in Nederland het wet zorgplicht kinderarbeid aangenomen. Dus nooit geïmplementeerd. Ja, zo blijven we maar doorrommelen. Terwijl elke dag dat een kind moet werken en niet naar school gaat, is gewoon een verloren dag voor een kind. Dat kan niet meer worden goed gemaakt. Dus we moeten nu echt allemaal even andere prioriteiten stellen en hier echt werk van maken. Dat hier echt een einde aankomt. Hoe eerder, hoe beter. Hoe eerder, hoe beter. Ja, jullie presenteren vandaag ook een manifest natuurlijk. Daar staat een duidelijke boodschap in richting Den Haag. Heb je hem zojuist samengevat? Nou, een beetje wel. Hè. We roepen dus in ons manifest op. We richten ons hierbij op de Nederlandse overheid en de Nederlandse bedrijven. Dus we hebben het. En we roepen hen op om samen met ons dit manifest te tekenen. Om alles en alles in het werk te stellen om kinderarbeid te stoppen. Ja, dus dat betekent eigenlijk ook mee te doen dus aan die stimulering van scholen. Bijvoorbeeld iedereen in die keten eigenlijk aan te spreken. Iedereen in de keten aan te spreken. Iedereen draagt er aan bij op verschillende manieren. Iedereen, we hebben elkaar gewoon hard nodig en we moeten alles in het werk stellen. Dus daarom roepen wij de Nederlandse overheid en het Nederlands bedrijfsleven op. Ja. Kom op, we moeten het samen doen. Ja. Wat goed dat jullie gewoon ook de grote partijen aanspreken in plaats van dat soort van een beter milieu begint bij jezelf verhaal. Dat het altijd de consument is die het moet oplossen of zo. Zit daar toch ook ergens wat in? Kan ik iets bijdragen met elke keer dat ik ergens iets koop? Voor sommige producten heb je inderdaad, wat ik al aan het begin van de uitzending zei, heb je bijvoorbeeld een Fairtrade label. Dus als je koffie, thee, chocola koopt, dan kies dan voor bijvoorbeeld voor Fairtrade, voor een label. Voor heel veel, kijk, bij kleding heb je de Fair Wear Foundation, waar veel bedrijven zijn aangesloten. Dus misschien kan je daar wel checken op dat jouw favoriete kledingmerk zich daar heeft aangesloten voor betere arbeidsomstandigheden. Maar bij sommige producten, dan moeten we ook eerlijk zijn. Als je een föhn wilt kopen, dan kan je, waar Mika in zit, en Mika is gemaakt met kinderarbeid of een laptop. Ja, het zit gewoon in elke föhn en in elke laptop. Ja. Dus daar kan je niet tussen, en er bestaat ook geen certificering voor. Dus je kan niet, we gaan er niet meer terug naar de schrijfmachine. Hè. We gaan gewoon onze laptop gebruiken. Ja. En daar, wat je daar als consument kunt doen, is ook ons manifest steunen. Dus we roepen ook burgers op, steun ons manifest. Want ook daar voelen bedrijven druk als heel veel consumenten en de overheid ook, als heel veel consumenten, heel veel burgers ons manifest tekenen dat zij kinderarbeidsvrije producten willen. Nou, dan kunnen we dat weer aan bedrijven en de overheid laten zien dat die echt een wil is, dat er echt een markt is om voor kinderarbeidsvrije producten. Ja, hoe meer stemmen, hoe meer geluid je met elkaar maakt. Het manifest van Terre de Zon, dat is natuurlijk nog te vinden. Dus mensen kunnen het tekenen. De hoofdnoot is in 2029 geen kinderarbeid meer. Laten we met elkaar afspreken, jij en ik dan, Christina, dat het dan ook eindelijk gaat worden. Ja. Niet het blijven verplaatsen. Ik wil je heel erg bedanken dat je ons zo goed bijgepraat hebt en dat je me ook geleerd hebt wat Mica is. Het product wat alles prachtig glimmend maakt, behalve de levens van kinderen. Ja, nou, heel graag gedaan, Merel. Ja, geniet van je dag. Succes vandaag. Christina Ulrich dus, ja, van Terre des Hommes. Die hoorde je deze hele uitzending. Ben je nou later ingeschakeld en wil je weten, Mica, wat is dat nou precies? Want dat kwam aan het begin van de uitzending voor. Dan kan je deze als podcast terugluisteren. Je kan ons vinden in al je favoriete podcast-apps. Morgen ben ik weer bij je terug. Nu is het alweer tijd voor het NOS Radio 1-journaal van 6 uur. De NPO Radio 1-app werkt de hele dag. Dus mocht je je met dingen willen bemoeien, dan kan dat dus ook nu nog na volgen.